nimeficha funguo, mekatilu menivua na nguo, sina jipe kimebaki kilio, kilio, kilio, kilio. Nimeumia umenikata sikio, kawa nachambiwa sisikio, showe kaja nkambulia kilio, kilio, kilio, kilio. Ina maana sikuoni tena, zile hadi zimegeuka pepo na zimepepea. Ina maana hulioni tena na lile penzi limegeuka upepo upa inapepea. Unalewa sifa ukumbuki jana, kisomeo na mbele utazami nyuma. Unalewa sifa ukumbuki jana, nimekuwa nyonge sunaona, lichoteka kimekuona, hadi nafsi yangu inasonona. Imebaki nimekuwa zoba, kosa langu kukuweka moyoni. Unalewa sifa ukumbuki jana, kisa umeona mbele